بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ محمد عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الخضري رحمه الله تعالى في نور اليقين في سيرة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ما أكرمه الله به قبل النبوة، ما أكرمه الله به يلي علي كريم قاي الله قبل النبوة قبل يتومين أنت يقول تاجة ما أبو الله جل وعلا أمم كريم قاي تمواك صلى الله عليه وسلم قبل يكون يتومين. Kuna mambo mbalimbali ya takrima na utukufu na kumkweza mtume wake sallallahu alaihi wasallam aliyompa kabla ya kumpa utume. Anasema awwalu minhatin min Allah, tunu ya kwanza kutoka kwa Allah, ma hasala ni ile iliyopatikana, min albarakati, katika baraka, ala ali halima, wa familia ya Halima. Tunu ni kitu cha thamani anachotunukiwa mtu. Kwa hiyo walitunukiwa familia ya Halima mambo ya thamani ambazo ni baraka. Alladhina kana mustaridhan fihim, familia ya Halima ambao alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kunyonya kwao, alikuwa ni mwenye kunyonya akinyonyeshwa na Halima Saadia. Faqad kanu qabla hululihi binadihim mujdibin, walikuwa kabla ya kushukia katika wangwa wao au katika viwanja vyao, mujdibin ni wenye ukame, yani ilikuwa ardhi yao ni yabisa, ardhi yao ni kavu kame, haina rutba, hakuna mvua. Kwa kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kushuka katika viwanja vyao katika mji wao, walikuwa ni mujtibin, ni wenye ukame. Falamma sara bainahum, wakati alipokuwa baina yao, sarat ghunaimatuhum taubu min mar'aha, sarat ghunaimatuhum, vikawa vijibuzi vyao wale wanyama wao. Fasarat ghunaimatuhum, vikawa vile vijibuzi vyao au vinyama vyao, taubu min mar'aha, vinarejea kutoka katika malisho yake, taubu vinarejea, aba ya ubu, aiban rajian, aibin aibun, wenye kurejea yani rajiun. Kwa hiyo taubu min mar'aha, vinarudi kutoka katika malisho yake. Wa inna adraaha latasilu labana, na hakika viwele vyao vinachirizika maziwa, viwele vile vya maziwa vinachirizika maziwa. Yani wakawa sasa wanyama katika kheri, wanarudi kutoka malishoni, maziwa yamejaa mpaka yanachirizika kutoka kwenye vile viwele. ويرحم الله البوسيري حيث يقول في همزيته، الله امرهم والبوسيري وقت aliposema katika hamzia yake, kwa sababu busiri huyu ndio yule mwenye burda unaoita alburqa, si burda ya kabi, burda yake ni ya amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazajt dam'an jara min muqlatin bidami, burda hiyo ambayo imejaa mambo mengi katika taamat, bid'a nyingi na shirkiyati zimejaa katika burda hiyo ya Al-Busiri. Kwa hiyo pia ana kitabu kinaitwa Hamziya Abiyati, katika aliyosema sema: wa idha sakhara al-ilahu unasan bi sa'idin fa innahum su'ada, na pindi akimdhalilisha Allah, wa idha sakhara al-ilahu unasan, na pindi akiwadhalilisha Allah watu, lisaidin, kwa ajili ya kumtumikia mtu mtukufu au mtu mwema, fa innahum suada, basi hakika wao ni wema. Na wao Allah subhanahu wa ta'ala akikudhalilisha katika jambo na katika kumtumikia mtu mwema au kukitumikia kitu chema, basi na wewe unakuwa mwema. Kwa hiyo watu wa Halima walikuwa ni wema kwa sababu walimtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mwema. Wa idha sakhara al-ilahu unasan, na pindi atakapowadhalilisha watu kwa atakapowadhalilisha Allah watu lisaidi kwa ajili ya kumtumikia mtu mwema, fa innahum suada, basi hakika na wao ni wema. Thumma aqaba dhalika ma hasal, kisha akafuatishia hilo lile lilopatikana min shaqqi sadrihi, na kupasuliwa kifua chake. Thumma aqaba dhalika, kisha akalifuatishia hilo hili la kupewa baraka na khairi kwa familia ya Halima, akafuatishia suala la kupasuliwa kifua chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma aqaba dhalika, kisha akalifuatishia hilo ma lile ambalo hasali lilipatikana min shaqqi sadrihi, na kupasuliwa kifua chake. Wa ikhraji hadhi shaitani minhu, na kulitoa na kuitoa sehemu ya shaitani kwake yeye, akatolewa sehemu ya shaitani. Kila mwanadamu huwa na sehemu ya shaitani katika mwili wake. Kwa hiyo akaja malaika wakampasua wakaitoa ile hadhi ya kishaitani. Walaysa hadha bil ajib, na halikuwa hili ni geni, halikuwa hili ni la ajabu. Walaysa hadha bil ajib ala qudrati llahi ta'ala, na halikuwa hili ni la ajabu juu ya uwezo wa Allah hali ya kuwa ametukuka. Faman istabada dhalika, mwenye kuliona mbali hilo, yani aliona kwamba ni jambo lisilowezekana. Man istabada dhalika, mwenye kuliona mbali hilo, kana qalila nadhari, anakuwa ni mchache wa kufikiria, anaona kwamba jambo hili liko mbali, liwezekani, liko mbali na akili. Vipi mtu apasuliwe kifua chake? La yaarifu min quwwati llahi shay'a, hajui kuhusu nguvu za Allah kitu chochote. Kama ikiwa hapo zamani watu walikuwa hawajaona haya, lakini sasa yapo, watu tu wa kawaida na mikasi yao na makoleo yao wampasua mtu, wakatoa na wavitoa kwa operation, wakamshona akarudi kama alivyokuwa. Vipi jambo hili liwe limetakiwa na Allah tabaraka wa taala, khaliqu samawati wal ard, aliumba mbingu na ardhi wa ma bainahuma. Kwa hiyo si jambo geni wala si jambo la ajabu. Lianna kharqa al-adati lil-anbiya'i, kwa sababu kwenda kinyume na ada kwa mitume, laysa bil-amri al-mustahdathi, si jambo lenye kuzushwa, wala al-mustaghrabi, wala si jambo lenye kuonwa geni, jambo likali linafanyika limekwenda kinyume na ada. Manabii wakawa wanafanya mambo kinyume na ada, na kama tulivyoona katika baadhi ya muujizati al-anbiya, Nabiullahi Salih alayhi salatu wassalam alimtoa ngamia jike kutoka kwenye jiwe. Toa ngamia, akamtoa ngamia jike. Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, kama atakavyoeleza hapa, alimsahilishia Allah tabaraka wa taala, akiangusha fimbo yake inageuka kuwa nyoka, akiikamata inarudi kuwa fimbo, wahakadha. Wa min al-makrumati al-ilahiyya, na miongoni mwa mambo matukufu ya Allah, karama zile alizomkirimu Allah mtume wake sallallahu alayhi wasallam, taskhiru al-ghamamati lah, ni kudhalilishwa kiwingu kwa ajili yake. Wa min al-makrumati, na katika mambo yenye kukirimiwa al-ilahiyya au mambo matukufu ya Allah, taskhiru al-ghamamati la, ni kudhalilishwa kiwingu kwa ajili yake. Fi safarihi ila shami, katika safari yake ya kwenda Sham, Allah alimdhalilishia. Hatta kanat tudhilluhu, mpaka kikawa kiwingu hicho kinamfunika yeye. Hatta kanat tudhilluhu, mpaka kikawa kinamfunika yeye. Fil yawmi saifi, katika siku ya joto kali, siku ya kiangazi, mchana wa kiangazi, jua kali, jua kiangwani, kinakuja kiwingu kinamfunika Mtume sallallahu alaihi wasallam. La yashtariku ma'ahu ahadun fil qafila, hashirikiani pamoja na yeye yoyote katika msafara, afunikwa yeye peke yake. Kama rawa dhalika, kama alivyolipokea hilo maisara tu gulami Khadijata, maisara mtumwa au kijana wa Khadija, alladhi kana musharikan lahu fi safarihi, ambaye alikuwa ni mwenye kushirikiana yeye katika safari yake. Maisara akaja akasimulia, huyu Muhammad huyu akitembea kwenye jua, kiwingu chaja kumfunika yeye tu. Wa hadha ma hababahu ila Khadija, na hili ni katika lile lilompendeza Khadija, yani akampenda Mtume sallallahu alaihi wasallama, hata khatabathu linafsiha, mpaka akamposa yeye Mtume kwa ajili ya nafsi yake. Khadija akamposa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watayaqanat, na akayaqini, anna lahu fil mustaqbal sha'na, kwamba ana yeye katika mustakbali jambo kubwa, kwamba huyu ni mtu atakuwa na jambo kubwa, huyu ni mtu mkubwa huyu. Walidhalika lamma ja'atuhu an-nubuwwa, na kwa sababu hiyo wakati ulipomjia yeye utume, ulipomjia Mtume sallallahu alaihi wasallam utume, alipoletewa utume sasa, kanat asra'a an-nasi imanan bihi, alikuwa Khadija ndio mpesi zaidi wa watu kwa kumwamini yeye, ndiye mtu wa mwanzo aliyemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam tanzur ayatan ukhra ziyadatan ala ma alimathu, na hakungojea muujiza mwingine au alama nyingine ziada ya yale aliyoyajua, min makarimil akhlaqi, katika tabia tukufu, yale yale anayojua yakamtosha kuona kweli huyu ni nabii. Walam tanzur, kwa sababu nadhara yanzur ikiwa imetaadishwa kwa ila, ina maana ya absara, ameona. Lakini ikiwa hivi basi inakuwa na maana ya kungojea. Hal yanzuruna illa an taatiyahum, hawangojei. Lakini afala yanzuruna ila al-ibili, hivi hawatazami, kwa sababu imetaadishwa kwa ila. Wama sami'atuhu min khawariq al-'adat, na yale aliyoyasikia katika yenye kukhalifu ada. Wama sami'atuhu, na yale aliyoyasikia Khadija, min khawariq al-'adat, katika yenye kukhalifu ada. Wa min minanillahi alayhi, na miongoni mwa neema za Allah zilizoko juu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min minanillahi alayhi, na miongoni mwa neema za Allah zilizoko juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kana yasma'uhu min as-salami alayhi, ni yale aliyokuwa akiyasikia, nayo ni kusalimiwa juu yake, min al-ahjari wal ashjari, na miti na mawe, na miti mawe yalikuwa yakimsalimia, miti ilikuwa ikimsalimia. Fa kana idha kharaja li hajatihi ab'ada, alikuwa akitoka kwa ajili ya haja yake anakwenda mbali. Yani kwa Waarabu katika miji yao tu majangwani ni kama vile watu wa pwani, yani sehemu za baharini. Ghaliban zamani watu hawakuwa na vyoo, kwa mtu akitaka kwenda haja anakwenda pwani huko, na wao wakitaka kwenda haja wanakwenda kwenye majangwa huko mbali. Hawakuwa wakiweka vyoo vyao kukidhi haja kubwa ndani, wanakwenda mbali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokwenda haja abada, anakwenda mbali, hata la yara binaa, mpaka haoni jengo lolote, nyumba zote haoni hata moja. Wa yufdhi ila shi'abi, na anamalizikia vichochoroni katika njia za majabalini, yani wa butuni al-audia, na katika na ndani ya majangwa. Fala yamuru bihajarin wala shajarin, halipitii jiwe lolote wala mti wowote, illa sami', isipokuwa anasikia, as-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, swala na salamu zi juu yako ya Rasulullah. Kudhibiti kwa lafdhi hili kwamba ilikuwa ikisema hivi inahitaji dalili, lakini kweli ilikuwa mawe na miti ilikuwa yakimsalimia. Sasa ni salamu hii, assalamu alayka ya Rasulullah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kwa lafdhi hilo hasa linahitaji kuthibitishwa kwa dalili, lakini yalikuwa mawe yakimsalimia. Kana wa kana altafitu an yaminihi wa shimalihi wa khalfihi, na alikuwa akizunguka kizungusha uso kuliani kwake na kushotoni kwake na nyuma yake. Fala yara ahada, hamuoni yoyote. Wa qad haddatha bidhalika an nafsi, na amelizungumzia hilo kuhusu nafsi yake. Hadithi imepokewa na Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi nambari 2277, hadithi ya Jabir bin Samura radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, inni la a'rifu hajaran bi Makkata, hakika mimi nalijua jiwe moja kule Makka, kana yusallimu alayya, lilikuwa likinisalimia mimi, qabla an ub'ath, qabla sijapewa utume, inni la a'rifuhu al'an, hakika mimi nalijua hivi sasa, pale Makka kuna jiwe lilikuwa likinisalimia nikipita, assalamu alaykum ya Rasulullah, au assalamu alaykum wa rahmatullah mathalan, jiwe lilikuwa likimsalimia mtume sallallahu alayhi wasallam Makka. Asema wa inni la a'rifuhu al'an, mimi nalijua hivi sasa, nikiambiwa jiwe gani nitakwambia hili hapa. Alhadith inda Muslim min hadith Jabir ibn Samura, kwa jambo hili la kusalimiwa na miti au mawe, hili limetokea katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, limemtokea mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni katika makrumati alilahiyya التي أكرمها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أعظم المنن، وهي من أعظم المنن. طيب، وليس في ذلك كبير إشكال، وليس في ذلك كبير إشكال، يعني وليس كبير إشكال في ذلك. نهكون مشكل مكوب وكتك هيلو، فقد سخر الله الجمادات للأنبياء قبل. Alividhalilisha Allah visivyokuwa na uhai wa dhahir. Ndio jamadati. Jamadati ni vitu visivyokuwa na uhai wa dhahir. Tufasiri hivyo itakuwa ni bora zaidi kuliko kusema visivyokuwa na uhai kabisa. Jamadati ni viumbe au vitu ambavyo havina uhai kwa dhahir, kwa kuwa labda havikui kama vile mawe, au kwa dhahiri havipumui, lakini vina uhai ndani yake, si kwamba havina uhai kabisa, vina uhai tusiojua sisi. Kwa hiyo anasema Allah amevidhalilisha visivyokuwa na uhai wa dhahir kwa mitume kabla yake. Fa'asa Musa, ile fimbo ya Musa, iltaqamat ma sanaa saharatu Firaun, ilivimeza vile ambavyo vimetengenezwa na wachawi wa Firaun. Asa Musa, fa asa Musa, fimbo ya Musa, iltaqamat, ilivimeza, ma vile ambavyo sanaa saharatu Firaun, wamevitengeneza wachawi wa Firaun, baada an tahawalat hayatan au hayatun tas'a, baada an tahawalat al-asa hayatan tas'a, baada ya kubadilika kugeuka kuwa ni nyoka mwenye kwenda mbio, nyoka anayekwenda mbio. Wa alqi ma fi yaminik talqafu ma sana'u, tupa kilichopo katika mkono wako wa kuume, kitameza vile walivyovitengeneza, kwa sababu hivi vyote vilivyofanya ni uchawi mtu. Innama sanau kaidu sahiri wala yuflihu sahiru haithu ata, hakika yale ambayo wameyafanya ni vitimbi vya uchawi, vitimbi vya wachawi, na wachawi hawafaulu kwa namna yoyote atakayokuja. Kwa hiyo fimbo ya Musa ilibadilika ikawa nyoka, tena joka la kisawasawa, ikameza vile vijihibali na isiji zao, vikamba kamba vyao na vijifimbo ambavyo wao walifanya kiini macho kwa watu, mazingaombo, wakaonyesha kana kwamba ni nyoka hivi, lakini alipoangusha Musa fimbo yake likawa joka. Sasa joka lile likameza fimbo zote na kamba zote za wachawi. Ha, thumma rajaat kama kanat, kisha ikarudi fimbo ile kama ilivyokuwa. Walamma daraba biha alhajar, na wakati alipopiga kwa fimbo hiyo jiwe, nabaa minhu almau, yalibubujika kutoka kwenye katika jiwe hilo maji, ithnatai ashrata aina, milizamu 12. Katika Kiswahili vya zamani, Kiswahili cha milizamu, nao ni zile chemchemu. Milizamu maana yake ni chemchemu, lakini mtaani hakipo hicho kikoo cha chemchemu tu, kimilizamu 12. Fanabaa, asema nabaa minhu, zikabubujika kutokana iwe hilo almau, yakabubujika kutokana iwe hilo almau, maji ithnatai ashrata aina, milizamu 12, kwa sababu aliambiwa wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi asaka alhajar famfajarat minhu ithnata ashrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum. Kumbuka alipoomba unyoshelezo Musa kwa jamaa zake, tukamwambia ipige fimbo yako katika jiwe, piga. Alipopiga ikapasuka katika jiwe lile milizamu 12, kwa idadi ya koo zile na makabila ya Bani Israeli, na kila kabila likasimama katika milizamu yao ili watu sio wakapigana, kila watu wakienda kwenye chemchemu yao. Kad alima kullu unasi mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kwa hiyo anasema likulli sibtin, kwa kila kabila au kila koo, min asbati bani israila aina, miongoni mwa koo zile za bani israil ikawa ina milizamu moja. Wakadhalika ghayruhu min al-anbiya, na kama hivyo wasiokuwa hao katika mitume. Sakhara Allahu lahum ma sha'a min anwa'il jamadat, amewadhalilishia wao Allah kile anachokitaka katika aina mbalimbali za vitu visivyo na uhai wa dhahir. Litadulla al-uqalaa, ili vifahamishe kwa viwafahamishe wenye akili. Ala adhimi qadrihim wa khatarati sha'nihim, juu ya ukubwa wa cheo chao na ukubwa wa hali zao. Khatara kwa maana ya ukubwa, wa khatarati sha'nihim ay idhama sha'nihim, na ukubwa wa hali zao. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhin. Tayyib, tabshiru at-taurati bihi, kutoa bishara taurati kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabshiru at-taurati bihi, kutoa bishara taurati kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakueleza kwamba hata taurati, yani taurati ya Musa, taurati iliyoteremshwa kwa Musa alaihi salatu wassalam, imetoa bishara juu ya ujio wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema anzalallahu taurata ala Musa, ameiteremsha Allah taurati kwa Musa, muhtawiyatan ala sharai'i allati, hali yakuni yenye kukusanya sheria ambazo, tunasibu ahla dhaka zaman, zinanasibiana na watu wa zama hizo. Anzalallahu taurata ala Musa, aliteremsha Allah taurati juu ya Musa, muhtawiyatan ala sharai'i, hali yakuni yenye kukusanya sheria, allati tunasibu ahla dhaka zaman, ambazo zinanasibiana watu wa zama hizo. Sheria zilizokuja kwenye Taurati zilikuwa zinanasibiana watu wa zama zile. Walawaha fiha bidhikri kathiri min al-anbiya, na akaishiria Allah katika hiyo Taurati kwa kuwataja mitume wengi, au wengi katika mitume. Alladhina alima Allahu annahu sayursiluhum, ambao Allah alijua kwamba atawatuma. Famimma jaa fiha tabshiran bi rasulina al-karim, na miongoni mwa yale yaliyokuja katika hiyo Taurati kwa ajili ya kumbashiria mtume wetu mtukufu. Khitaban li sayyidina Musa alayhi salatu wassalam, nitamko au kule kumsemesha bwana wetu Musa alayhi salatu wassalam. Na hili katika kumbukumbu la Taurati kuanzia 18 mpaka 21. Kumbukumbu ya Torati 18 mpaka 21. Hapo ametaja pia, imekuja wasawfa uqimu lahum nabiyyan mithlaka min baini ikhwatihim. Lakini kwa ile ya Kiswahili ya sasa inavyosomeka, asema nitawainulia wao nabii kutoka katikati ya ndugu zao, nitawainulia wao nabii kutoka katikati ya ndugu zao kama wewe. Sasa ndugu zao Mayahudi ni kina nani? Mayahudi ndugu zao ni Waarabu. Waarabu ni watoto wa Ismail na Mayahudi ni watoto wa Ishaq. Kwa hiyo anamwambia Musa, nitawaletea mimi mtume ambaye anatokana na ndugu zenu. Ndugu zenu yani Waarabu. Kwa hiyo imekuja na nitawainulia wao nabii kutoka katikati ya ndugu zao kama wewe, yani kama wewe Musa. Nami nitaweka maneno yangu katika kinywa chake, naye atasema nao yote nitakayomwamuru. Ndio haya anasema, wasawfa uqimu lahum nabiyan mithlaka min baini ikhwatihim. Nami napunde nitamsimamisha, nitapeleka kwa wao nabii aliye mfano wako ambaye alitokana na ndugu zao. Wa aj'alu kalami fi famihi, na nitaweka maneno yangu katika kinywa chake. Wa yukallimuhum bikulli shay'in amuruhu bihi, na atawasemesha wao kwa kila jambo nitakalomwamrisha yeye kwalo. Wa man lam yuti kalamahu alladhi yatakallamu bihi bismi, na yule ambaye hatatii maneno yake ambayo atayazungumza maneno hayo kwa jina langu, fa ana alladhi antaqimu minhu, basi mimi ndiye nitakayemwadhibu. Kule kwenye Biblia imekuja mimi nitamtaka ajibu, fa antaqimu minhu, lakini mimi ndiye nitakayemwadhibu. Kisha anasema fa amma an-nabiyyu alladhi yajtari'u alayya bil kibriya'i, ama nabii yule ambaye atafanya ujasiri juu yangu kwa kibri, wayatakallamu bismi, na akazungumza kwa jina langu, bima lam aamuru bihi, kwa lile ambalo mimi sikumwamrisha, ni nabii wa uongo, au bismi alihatin ukhra, au kwa jina la waungu wengine asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, falyuqtal, basi huyo na auawe. Kule katika Biblia kawaida imeandikwa basi na afe, lakini falyuqtal, na auawe. Wa idha ahbabta an tumayyiza baina an-nabiyyi as-sadiqi wal-kadhib, na ukitaka kupambanua baina ya nabii wa kweli na nabii wa uongo, fahadhihi alamatuk, basi ni hizi alama zako, annama qalahu an-nabiyyu bismi rabbi, kwamba lile atakalolisema nabii kwa jina la Bwana la Allah, walam yahduth, halafu halikutokea, fahuwa kadhib, basi huyo ni mrongo, akisema kutakuja hili na hili na hili. Kama hama nabii wengine wanaobashiri wakiitwa manabii wakawatabiri mpaka marais, kina TB Joshua, kwamba fulani atakuwa rais, alafu bila haya yule fulani alisema atakuwa rais hakuwa, alafu akaje hivyo hivyo wakati kachaguliwa mwingine. Sasa wewe ulisema wewe umezungumzwa kwa maono kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Sasa anasema yoyote atakayekuwa atakayetabiri hivyo alafu jambo halikuwa, huyo ni nabii wa uongo. Si mkweli eh? Fahadhihi alamatuka annama qalahu an-nabiyyu bismi rabbi walam yahduth fahuwa kadhibun yuridu ta'dhima nafsihi, anataka kuiadhimisha nafsi yake. Walidhalika la takhshahu, na kwa sababu hiyo basi wewe usimwogope, mtu huyu ni mrongo. Haya, wayaqulu al-yahud, na wanasema Mayahudi, inna hadhihi al-bisharata liyusha bin nun, wanasema bishara hii wao watakukupesha kwamba saisiwe ya mtume Muhammad SAW, wasema utabiri huu, ubashiri huu ni wa Joshua mwana wa Nuni, khalifati Musa alayhi salatu wassalam, ambaye ndiye khalifa wa Musa alayhi salatu wassalam. Ma annahum, pamoja na kwamba wao, kanu yantadhiruna fi muddati almasihi nabiyan, walikuwa wakingojea katika muda wa masihi Isa nabii, yani habari za Joshua mwana wa Nuni ilishapita na kadha, ashakuja Isa ibn Maryam ameondoka. Sasa wamekaa wanasubiri nabii kwa ubashiri huu uliotajwa, lakini tu kwa ajili ya kutaka kulikopesha ili jambo, wasema haya maneno yalikuwa yanamtabiri Joshua bin Nun au Joshua mwana wa Nuni. Nasema ma annahum kanu yantadhiruna fi muddati al-masih nabiyan akhar ghayra al-masih, pamoja na kwamba wao walikuwa wanamngojea katika muda wa masihi nabii mwingine asiyekuwa masihi Isa. Fa innahum arsalu li Yuhanna al-Ma'amadan, kwa sababu wao walipeleka ujumbe kwa Yohana Mbatizaji. Al-Ma'amadan Mbatizaji, arsalu li Yuhanna al-Ma'amadan, walipeleka ujumbe kwa Yohana Mbatizaji. Yahya, walimtuma Yahya. Yasalunahu an nafsi, wanamuulizia kuhusu yeye mwenyewe. Faqalu lahu anta Ilya, wakamwambia wewe ndiye Jehova. Faqalu anta al-Masih, wakamwambia wewe ndiye Masihi. Faqala la. Faqala anta an-Nabiy, wakamuuliza tena wewe ni nabii. Qala la. Faqala la, akasema hapana. Faqalu ma baluka idhan tu'ammid, wakamuuliza basi ni lipi jambo lako na hali ya kuwa wewe unabatiza, unatoa ubatizo wewe, vipi unabatiza watu wewe? Ma baluka, ni ipi hali yako? Idhan tu'ammid, kawa wewe unabatiza. Idha lam takun Ilya wala al-Masih wala an-Nabiy, ikiwa wewe siye Ilya wala siyo Kristo Yesu Isa, wala si huyo nabii, si huyo nabii huyo Muhammad, wala nabii wala si nabii yule. Haya yametajwa katika Injili ya Yohana 1:24 mpaka 25. Fahadhihi tadullu ala anna at-taurata tubashiru bi Ilya wal-Masih wa nabiyyin. Kwa hiyo hii inafahamisha ya kwamba Taurati inambashiri Ilya, inambashiri Masih na nabii. Nabii wa nabii lam yati, na mtume ambaye hajakuja hata zamani al-Masih, mpaka katika zama za Masih. Thumma inna at-taurata taqulu fi sifati an-nabiyyi, kisha hakika Taurati inasema kuhusu wasifu wa nabii huyo. Innahu mithlu Musa, kwamba huyo ni mfano wa Musa, kwa sababu Taurati hasa inamwambia tutawainulia wao nabii kutoka katikati ya ndugu zao kama wewe, kama wewe mithluk. Waqad nassat fi akhir sifri tathmiya, na imeelezea wazi katika sifri ya tathmiya, katika at-takwini ni mwanzo. Tathmiya ni nini? Imetoka kidogo, ina majina yake haya. Ala annahu lam yaqum fi bani israila nabiyyun mithla Musa, kwamba mambo yalivyo hakupatikana, hakusimama katika bani israili nabii yoyote aliye mfano wa Musa, hakuna. Wa warada hadhihi albishara anna an-nabiyya alladhi yaftari ala Allah yuqtal, na imekuja bishara hii katika bishara hii kwamba nabii ambaye atamzulia Allah atauawa. Akaja Muhammad sallallahu alayhi wasallam walam yuqtal. Wa yushbihu dhalika fi alquran qawluhu ta'ala, na linafanana hilo katika Qur'ani kauli yake ta'ala fi surati al-haqqa, katika surati al-haqqa. Walau taqawwala alayna, lau alituzulia uongo juu yetu, baadhi al-aqawil, baadhi ya maneno, lau alizua juu yetu baadhi ya maneno, la akhadhna minhu bil yamin, bas tungemkamata yeye kwa mkono wa kuume. Thumma laqata'na minhu al-watin, kisha tungemkata yeye mshipa wa moyo. Alwatini yule mfupa, mshipa wa moyo tungeukata sisi. Haya, kisha anasema wa nabiyuna sallallahu alayhi wasallam makatha baina a'da'ihi al-alidda, na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alikaa baina ya maadui zake wakubwa, min mushrikin, ambao ni washirikina, wayahuda na mayahudi, 23 sana, miaka 23, yaduuhum fiha ila Allah, anawalingania wao katika miaka hiyo kwa Allah. Wa ma'a dhalika asamahu Allah minhum, na pamoja na hivyo alimchunga yeye Allah dhidi yao, Allah alimlinda dhidi yao. Wa anzala alayhi tatminan li khatirihi, na akateremsha juu yake kwa ajili ya kuutuliza moyo wake. Wallahu ya'sibuka minan nas, na Allah atakuhifadhi wewe dhidi ya watu, atakulinda. Ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas wallahu la yahdi alqaumal kafirin. Kwa hiyo wallahu ya'simuka minan nas, akana ya'jizu Allahu wa huwa alqadiru ala kulli shay'in. Je, alikuwa anashindwa Allah na hali ya kuwa yeye ni mwenye kuweza juu ya kila kitu? Ayu'aqiba man, kumwadhibu yule ambaye yansibu ilayhi, ananasibisha kwake ma lam yaqul, ambayo hakuyasema. Wa huwa alladhi qala, na yeye ndiye ambaye amesema. Am yaquluna iftara ala Allahi kadhiba, bali wanasema amemzulia Allah uongo. Fa in yasha illahu yakhtimu ala qalbik, akitaka Allah atapiga muhuri juu ya moyo wako. Wa yamhu Allahu albatil wa yuhiqqu alhaqq bikalimati, na ataifuta Allah albatil batil, wa yuhiqqu alhaqq, na ataithibitisha haqqi bikalimatihi, kwa maneno yake. Innahu alimun bidhati sudur, hakika yeye ni mjuzi wa yaliyomo katika nyoyo, katika vifua. Wa qad akhbaratna hadhihi albishara, na hakika imetuelezea bishara hii. Anil alamati allati, kuhusu alama ambayo. Naarifu biha sidqa nabiyyi min kadhibihi, tutajua kwa alama hiyo ukweli wa mtume na uongo wake, kwamba huyu ni nabii wa kweli au nabii wa uongo. Wa hiya al-ikhbaru bima sayati, nayo ni kutolea habari yale atakayokuja. Wa kad akhbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an ashiyaa, na hali ya kuwa ametoa habari mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mambo mengi. An ashiyaa kathiratin, kuhusu mambo mengi. Fahadathat kama akhbara anha, yakatokea kama alivyoelezea sallallahu alayhi wasallam. Wa minha ma la yanfa'u ma'ahu alhadath, na kuna katika hayo yale ambayo haisaidii kitu pamoja na yeye. Dhana dhana, kudhania dhania, alhadath watakhminu, na kukisia. Yani kuna mambo ambayo huwezi kutumia dhana dhana zako tu au kukisia kisia. Kal ikhbari, kama vile kutoa habari. Bi anna ruma sayaghlibuna ba'da qahrihim alfursa, kwamba warumi watashinda baada ya kushinda kwao wafursi, kwamba warumi baada ya kuwa wameshindwa na wafursi, na wao itafika wakati watashinda. Bi anna ruma sayaghlibun, kwamba warumi watashinda. Baada an qaharahum alfursu qaharan shadida, baada ya kushindwa kwao na wafursi kuwashinda kukubwa. Hatta kadu yahtalluna alqustantiniya, mpaka walikurubia kuitawala alqustantiniya asimata mulkihim, ambayo ndio mji mkuu wa ufalme wao huko Uturuki. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha Qur'ani kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akasema alif lam mim ghulibat ar-rum, alif lam mim, wameshindwa warumi. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun binasri llahi yansuru man yasha'u wa huwa al-azizu ar-rahim. Nukuja katika surat Rum kwamba warumi nao watashinda. Wakishinda warumi, waislamu waumini watafurahi, kwa sababu waliposhinda wafursi washirikina wa Maka walifurahi, kwa sababu wale wafursi wa Ajemi wa Kiirani wale ni washirikina wakiabudu moto, wanaabudu mizimu. Sasa wenye kuabudu mizimu wenzao watu wa Maka wakawa wanafurahi walipowashinda Warumi. Warumi ni wao ni ahlul kitab, wana kitabu kutoka mbinguni, Taurat, wana Injili. Kwa hiyo waislamu wao watafurahika kwa sababu hawa ni watu wa kitabu wenzao, watafurahika kwa hilo. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anawapa bishara kwamba wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun binasri llahi yansuru man yasha'u wa huwa al-azizu ar-rahim. Ha, sasa anasema fal-ikhbaru idhan bi anna ar-ruma sayarudduna ma fuqida minhum, kutoa khabari ya kwamba warumi watayarudisha yale yaliyokosekana kwao. Baada bid'i sinin, baada ya sehemu katika miaka. La yakunu illa min indillah, hilo halimu illa ba kutoka kwa Allah. Habari kama hizi huwezi kuzileta kwa makisio tu au kwa utabiri kama wakina TB Joshua. au habari za waganga waganga tu hivi makuhani, la, ni habari zikiwa ziletwe kwa uhakika min indillah. La yakunu illa min indillah, hazii illa kutoa mbele za Allah. Walidhalika staghrabahu jiddan ba'dhu al-mushrikin, na kwa sababu hiyo basi waliona gani jambo hilo mno baadhi ya washirikin, min Quraysh, katika wa Quraysh, warahana ala dhalika Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, na akawekea na rehani kwa hilo Abu Bakr as-Siddiq, akaweka rehani, mimi natoa na rehani kitu fulani, Warumi watashinda, Wafursi watashindwa, akaweka rehani na washirikina. Waqad haqqaqa Allahu al-khabar, na kwa hakika ameithibitisha Allah habari, fastahaqqa as-Siddiq ar-rahl, akastahiki Abu Bakr as-Siddiq rehani. وهذا قليل من كثير سيأتيك تفصيله إن شاء الله تعالى. نهاية نمتاج كتك مند وتكوجه بمنزواك إن شاء الله تعالى. شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لبقوك سميشة كتبهيك كن تعليقياك يسمى لأن قريشا استبعدوا أن ينتصر الروم على الفرس وسباب ما قريش وليون بالي كوشيندا ورومي كوشيندا وفرس. ولكن المؤمنين بالله واليوم الآخر, ولكن المؤمنين بالله واليوم الآخر, لكن من يكون ومن الله أيقنوا هذا ولليقين هلي. فراهنهم أبو بكر رضي الله عنهم فغلبهم, أكاوك رهاني واو أبو بكر رضي الله عنه أكاوشيندا. أخذ شيخ الإسلام من هذا, akachukua fatwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kutoka kwenye hili, annahu tajuzu al-murahanatu fi masail al-ilm, kwamba kuna juzu kuwekeana rehani katika masuala ya kielimu. Li anna hadhihi laysat min ath-thalathati allati yajuzu fiha ar-rihan, kwa sababu hili si katika yale mambo matatu ambayo yanajuzu kuwekeana rehani. Lakinnaha mas'alatu ilmin wa ma qalahu Sheikh al-Islam huwa al-haqq, lakini masuala ya kielimu na yale aliyosema Sheikh al-Islam ndio haki. Lian al-ilm naw'u min al-jihad fi sabilillah, kwa sababu ilmu ni sehemu ni aina katika jihad fi sabilillah. Walakin idha kana qasdu al-insani mujarrad al-mughalaba, lakini yatakapokuwa makusudiwa ya mtu ni mujarrad, ni utakasifu wa kushindana, fahal yajuzu lahu dhalik, je inajuzu kwake yeye hilo la kuwekea na rehani? Mahallu nadhar, hapo ni mahali pa mtazamo. أما إذا كان مقصوده إظهار الحق, أما يكون مقصوده وياكي أن يكون حق حتى يبذل كل واحد منهما جهدا إلي أتوه كلا موجة كتكواه جهدياك لبيان الحق وادل يكون بين شحق, فهذا لا شك في جوازه, هل هل لا شك يكون يزقواك. أما إذا قصد مجرد المغالبة, أما تكب قصدية مجرد وكشنانا, ففيها نظر كل دنياك نظر فنمتزام لنياك. إن نظرنا للمصلحة من ظهور الحق بقطع النظر عن نية الرجل, تكتزام كل مصلحة كذهير حقي فما ينكو كتم تزام نية يأنت قلنا يجوز, نسيما يتجوز. وإن نظرنا إلى وعيد من طلب العلم, نتكتزام كتك أبان ووعيد مكميو يكتفت علم ليماري به السفهاء إلي أبشاننا وقمباف أو ليجادل به العلماء أو جدليان وعلماء, فعليه الوعيد, بس جوياك كنا وعيد. قلنا لا يجوز, ومن بيه يجوز, لكن الذي يظهر لي والله أعلم, لكن للأنبال لنذيرك يا مي من الله لي مجوز زيدي, أن نمنع من المراهنة بقصد الغلبة فقط, نكزوياك وكيان رهانك ومكسوديك تكوشندت, لأن هذا لا يسبق عليه أنه جاهد لتكون كلمة الله هي العليا, وسبب هيني هل صدقي جو ياك لسليه جو ياك كوا أمي بيجنا جهاد لإلي ليجون إلى الله سبحانه وتعالى. كوي مامبو هاو يكوبيتي نانيني يوتي نكتيا كماري من مامبو يا حرام دواتو هاو تكيوي كجي انجيزة تكفيتو كما يفو وسببني حرام انتو نقول حرام. وروى القاضي عياض في الشفاء, نامي بيجي القاضي عياض كتي كتبوشاك الشفاء, أن عطاء ابن يسار سأل عبد الله ابن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعطاء ابن يسار المولز عبد الله بن عمرو بن العاص kuhusu wasifu au sifa za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, faqala ajal, akasema hivyo ndivyo, wallahi innahu la mawsufun fi at-taurat, na hapa kwa Allah hakika yeye Muhammad, yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mwenye kusifiwa katika Taurat, bi ba'dhi sifatihi fil Qur'an, kwa baadhi ya sifa zake zilizomo katika Qur'ani. Ya ayyuhan nabiyyu, alipoambiwa ewe nabii, inna arsalnaka shahida, hakika sisi tumekutuma wewe hali ya kuwa ni shahidi, wa mubashiran, na hali ya kuwa ni mwenye kutoa habari za bishara, wa nadhiran, na hali ya kuwa ni mwenye kutoa habari za kukhofisha, kadhalika wa hirzan lil ummiyin, na ni hifadhi kwa wasiokuwa wasiojua kusoma, anta abidi wa rasuli, nikuja hivyo wewe ni mja wangu na ni mtume wangu, samaituka almutawakkil, nimekuita wewe ni mtawakkil, mwenye kutawakali kwa Allah, laisa bifadhin, si mwenye tabia mbaya, wala ghalidhin, wala si msusuwavu wa moyo, wala sakhabin fil aswaq, wala si mwenye kupiga makelele kwenye masoko, tabia yako ni nzuri na wala si msusuwavu wa moyo, wala ukunta fadhan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlika, lau ungelikuwa wewe na tabia mbaya msusuwavu wa moyo, basi ungekukimbia ungechangukana wale walioko pembezoni mwako. Wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'a, wala haondoshi uovu kwa uovu, walaki ya'fu wa yaghfir, lakini anasamehe, wala yaqbidhahu Allah, na hata muua yeye Allah, hata yuqima bihi almillata al'awja, mpaka asimamishe kwa nabii huyo milla iliyokwenda kombo, bi an yaqulu, kwa maana waseme la ilaha illa Allah, wa yaftah bihi a'yunan umya, na atafungua kwa sababu yake macho yaliyopofuka, wa adhanan summa, na masikio yaliyoziba, wa quluban ghulfa, na nyoyo zilizofumba. Waruya mithluhu an Abdullah ibn Salam wa huwa radiyallahu anhu, huwa alladhi kana ra'isa al-yahud, na imepokewa mfano wake kutoka kwa Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, na yeye wa huwa alladhi, na yeye ndiye ambaye, kana ra'isa al-yahud, alikuwa ni kiongozi wa Mayahudi, falam tu'mihi riyasa, haukumpofua yeye uongozi, falam tu'mihi riyasatu, haukumpofua yeye uongozi, hata yatruka ad-din al-qawima, ili aiache dini iliyonyooka. Alikuwa ni kiongozi kwa Mayahudi, lakini ilipokuja haki akaikubali, hakuangalia mambo ya uongozi wake kwamba nitakosa uongozi. Wakadhalika Ka'abul Ahbar, na vivyo hivyo Ka'abul Ahbar, wa fi ba'dhi turuqil hadith, na katika baadhi ya njia za hadithi imekuja, wala sahabin fil aswaq, wala si mwenye kupiga makelele sokoni, wala qawwal lil khana'i, wala si mwenye kusema maneno ya hovyo, usaddiduhu likulli jamilin, ninamfanya sawa kwa kile iliyokuwa zuri, wa ahabu lahu kulla khulqin karimin, na nitampa yeye kila tabia tukufu, wala sahabin fil aswaq, wala si mwenye kupiga makelele sokoni, wala qawwalin lil khana'i, na wala si mwenye kusema maneno ya ovyo, usaddiduhu, nitamfanya yeye, nitamfanya sawa yeye, likulli jamilin, kwa kila jambo zuri, wa ahabu lahu kulla khulqin karim, na nitampa yeye kila tabia tukufu, waj'alu as-sakinata libasahu, na nitaufanya upole ndio vazi lake, walbirra shi'arahu, na wema ndio alama yake, wattaqwa dhamirahu, na uchamungu ndio dhamiri yake, walhikmata maqulahu, na hikma ndio maneno yake, wasidqa walwafaa tabi'atahu, na ukweli, walwafaa, na kutekeleza ahadi, tabi'atahu, ndio tabia yake, walafwa walma'rufa khuluqahu, na kusamehe, kupuuza, kwa sababu kija yafu wa yaghfir, alafu na maana kupuuza, alghufrani maana kusamehe, lakini pia na wakati mwingine walafu ina maana kupuuza, walma'rufu na kutenda wema, khuluqahu ndio tabia yake, waladla na uadilifu, siratahu ndio mwenendo wake, walhaq shari'atahu na haki ndio sheria yake, walhuda imamahu na uongofu ndio kiongozi wake, walislamu millatahu na uislamu ndio milla yake, wa ahmad asmahu na jina lake ni Ahmad, kama alivyokuja, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد اسمه أحمد نسمى وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلال لتنغوز فسبب يكبتي يي بعد أكتف وأعلم به ننتفنديش فسبب يكي بعد الجهالة ننتفنديش فسبب يكي بعد أجينغ وأرفع به بعد الخمالة ننتمنينو بعد يونيونغ الخمالة كما أنا يونيونغ وأسمى وأسمي به بعد النكر ننتمتاج بعد كتجلكانا وأكثر به بعد القلة ننتم كثيرشي يي بعد وشاشة وأغني به بعد العيلة ننتم تجريش يي بعد وفقيري وأجمع به بعد الفرقة ننتقسان قدلياك بعد كتنغانا وأؤلف به بين قلوب مختلفة ننتونغانيش كسبب يك يي نيويو كتيا نيويو سنة مختلفيانا وأهواء متشتتة نما بينزي ينكتوانيكا وأمم متفرقة نأمة سنكتفوتيانا وأجعل أمته ننتوفاني أمواك خير أمة أخرجت للناس نأمة بورا أليظهر شكواتو عامة القاضي عياض يتقع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن صفته في التوراة نا أميلزي أنتم صلى الله عليه وسلم قوس وصفواك كتك التوراة فقال كسيما وهو الصادق الأمين نهل يقوين كويل ومنيف عبدي أحمد المختار مولده مكة مجوانب أحمد من يكتغلي ومزازيك لمكة ومهاجره المدينة نمهل باك فكهمية لمدينة أو قال طيبة أول سمى طيبة وأمته الحمادون الله على كل حال na umma wake ni wenye kumsifu mno Allah kwa hali zote ala kulli hal kwa hali zote wallahu ta'ala a'la wa a'lam kwa hizi ni katika zile alminan au almakrumatul ilahiyya alizokirimiwa mtume sallallahu alayhi wa sallama kabla an-nubuwa nasalu Allah ta'ala bimannihi wa karamihi an yahfadhana min bayni aydina wa min khalfina wa aymanina wa shama'ilina ومن فوقنا ونعوذ به أن نغتال تحت أقدامنا وينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم طيب الصلاة